شاطر. یہ کتنا دور تک جا سکتی ہے؟ اس کو بھی دیکھیں کتنا دور جا سکتی ہے مشین. کار شروع کرو. آپ بی وارڈ کے سینئر پی ایم او ہے. بی وارڈ سے کانٹیکٹ کریں. آنا پہ کھڑکی میں رکھنا اس کو نا جی ڈبے کو. آپ زیادہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پہلے دفعہ صاحب آواز میں کچھ فائدہ ہوا؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ ہاں جی. باہر کے جو سامنے چل رہے ہیں نا فالتو کوئی بند کر کے آئیں گے. اب ٹھیک ہے جی. مولانا خان صاحب جی پڑے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. آپ کے باقی ساتھی چلے گئے جی. جی میرا تو کان کمزور ہے، میں جی آواز سنتا ہوں کمزور نہیں سنتا. پچھلا بیان کس پر ہوا تھا جی؟ منگل کالا سرفراز سر یاد ہے کس پر ہوا تھا؟ نجیب الدین صاحب کس پر ہوا تھا؟ آج اس پر ہوا تھا. ماشاء اللہ. اس کے لیے کوئی دو چار جملے اس کا خلاصہ بہت لوگوں کیا کیا تھا. نجیب الدین صاحب تو آپ کو کہا ہے کہ تین جملہ میں مضمون کا خلاصہ بیان کروں گی، آخر نتیجہ کیا نکل رہا ہوں. ہاں جی زہر صاحب کیا نتیجہ نکل رہا تھا سارے مضمون کا؟ تین جملہ میں بولو نا. جو جملوں میں بتا دیے جی ماشاء اللہ بڑا دل خوش ہوا جی. ہاں جی خلاصہ بیان کرنا تو عادت بہت بڑی قوت ہے. ہاں جی نفرت بہت بڑی قوت ہے، عداوت بہت بڑی قوت ہے، حسد بہت زبردست فائدے والی چیز قوت ہے. الطاف صاحب بڑا رہا نا حسد بھی فائدے والی چیز کہہ رہا ہے. نحمد صلی اللہ رسول الکریم یہ انسان کے باطن کی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی تربیت ہو جائے تو اس کے نقصانات سے فارغ ہو کر اس کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. ہر قوت انسان کے اندر جو رکھی گئی ہے یہ فالتو نہیں ہے. اب اس کا استعمال ہے اس کے استعمال کو درست کرنا ہے. ساری بات یہ حسد جو استعمال ہے، پہلے حسد جو تھا وہ اپنے پکائے کار کام والے ساتھی خاندان والے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوا کسی کے پاس چیزیں زیادہ، اس کے ساتھ ہو رہا تھا. جب حسد نفس شیطان کے ساتھ شروع ہو جائے تو فائدہ والا ہوتا ہے. بے جذبہ جو اپنے مقابل والے اپنے ساتھ والے اپنے انپیشہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو باطل تھا. جب وہ باطل کے خلاف استعمال ہو جائے ہاں جی تو جب وہ اس کا اصول ہے نا ریاضی کا، آج ریاضی کا پروفیسر صاحب بیٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ کدھر گیا ریاضی والا؟ چلا گیا کہ جی بس مغرب سے پہلے تھا جی. اچھا بنسی بنسی لگا کر کیا ہو جاتی ہے مزدور کی وجہ سے، جب بنسی بنسی کے خلاف استعمال ہو تو مسلول ہو جاتی ہے. منفی جب مسلول کے خلاف استعمال ہو تو منفی ہو جاتی ہے, اور مثبت منفی کے خلاف استعمال ہو جی استعمال ہی نہیں ہوتی ہے, استعمال ہی نہیں ہوتی ہے. یہ شریر کا اصول ہے کہ ایک گڑا پانی کا ایک قطرہ پیشاب کا, ہاں جی ایک گڑا دودھ کا ایک قطرہ پیشاب کا حکم کیا ہوا؟ پیشاب. منفی مثبت کے ساتھ ٹکرا کر سب منفی ہو, وہ اصول ہے, فقہ کا اصول ہے, اصول فقہ میں. آج کوئی مولوی صاحبان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی آج کوئی بھی نہیں. تو اصول اس کا ہے جی, اور مثبت منفی متاثر کرتے نہیں ہیں. جو مثبت ہوتے ہیں وہ منفی کے ساتھ ٹکرانے سے ہی بچتے ہیں, کوئی تعلق ہی نہیں ملتا. جب ٹکرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کی ساخت ایسی تھی کہ اس کو تعلق اور محبت اور کشش پیدا ہو جاتی ہے. سارے سال اس میں کون سا ہارمون کام کرتا ہے؟ اس کا مضمون ہے جی, اس میں آکسیٹوسن کام کرتا ہے ہمیں, ہاں جی. یہ ساری ممتا کی جو کشش ہوتی ہے نا وہ آکسیٹوسن سے ہوتی ہے. آدمی گائے ہم نے خرید لیا تو اس کے آگے بچہ باندھا, اس کا دودھ دوڑنے لگے, اس سے لاتے مارے. ہمارا جو تجربہ سارا ہم نے استعمال کیا, کوشش کی, وہ جگہ پر نہیں ہے. تو اب ہر شعبہ کا جو آدمی ہے اس نے کام کیا ہوا ہے, اس کے پاس اس کے راز ہیں. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آپ تو بیٹھتے ہی فالتو ہیں جی. کس کو آواز نہیں آ رہی؟ آپ کھڑا کریں جی. بس میں سیکھنا پڑتا ہے مجھے نا جی, ہماری بھی اتنی صحت درجے کی ہے. آپ لوگ متوجہ ہو کر بھی نہیں بیٹھتے. آپ نے وقت کی قیمت بھی نہیں ہوتی آپ کے پاس, اس کو استعمال کریں, متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں جی. اب دیکھیں سر صاحب کا جذبہ بنا گیا آنے کا. تو میرے آستہ بولنے سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے کہ مشین کے مسئلہ ہے؟ ہاں جی میرے آستہ بولنے سے آواز نہیں آ رہی آپ کچھ پھر ہوگا جی. ماشاء اللہ اتنا جو مضمون پہلے بیان کیا اس میں کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے جی؟ بات سمجھ آ گئی تھی جو ابھی تک ہوئی ہے؟ جو نئے ساتھی آئے ان کو تو بریک چیز پر سمجھے ہاں جی, پر زبان سے آپ تو کوئی دے ہاں جی مسو آیا جی. پہلے جب شروع میں بات کی آپ لوگوں نے کہا آواز آ رہی ہے, تو کچھ شروع کر دی. وہ جلدی ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. ناصر بیان کرے ابھی تک میں نے کیا باتیں کی ان کو، دوبارہ بولو زور سے، اپنے غیر شادی شدہ جوانی کے زور سے بولو نا. والا جملہ بدل اکڑا سڑی ویری جی بار بار کہے فوج کو لینا ہوئے جی بار بار کہے کون سی بات چلے گئی جی زہر صاحب بولے آپ مزید، ابھی تک جو بات ہوئی تھی اس سے کون سی بات رہ گئی؟ کیا بات ہے ماشاء اللہ بیٹھو جی، کون سی مثال دے گی ان سے جی؟ اٹھ کر بولو جی. بڑا دودھ کا کیا؟ ہاں جی جی منفی مثبت کے ساتھ بالکل منفی کر رہے مثبت کے مثبت کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی ناصر صاحب؟ مثبت کے بارے میں ایک مزید بات عرض کی تھی، مثبت کے بارے میں ایک بات عرض کی تھی کہ مثبت کا منفی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، مثبت جو ہے وہ منفی کے ساتھ اگر وہ فائدہ نہ ہو تو ٹکرانے سے گریز کرنا. وہ الفاظ نہ بول سکا میرے جس میں نے کہے تھے. کون بولے گا جی؟ جی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ خاص سن صاف نہ دے سکے نا جو ہم نے کہا ہوا تھا. کیونکہ شریف آدمی جو ہے آپ کو تھا بھونکتا ہے تو اس پر آدمی بھونکتا تو نہیں ہے نا جی، کتا آپ کو آ کر کاٹتا ہے چکر لگاتا ہے تو آپ اسے مقابلے میں اس کو چکر نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ معذور معذور ہے ذلیل ذلیل ہے. آپ جو باتیں کہیں ہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں جی تو ذرا متوجہ ہوئے نا آپ حضرات ہیں جی. آخری بات کیا کہی تھی جی عثمان صاحب؟ گائے والی کیا مثال کہی تھی بولو نا اس کو. کھڑے ہو کر بولو نا بھائی. جی جی کیا ہوا؟ پہلے بات نہیں سمجھ میں آئی، سے پہلے بات تھی ماشاء اللہ جی. ایک بات بہت بہت ضروری ہم کہیں تھی، وہ کون بولے گا جی؟ جی اور کوئی بولے جی؟ جی مضبوط ہو جائے وہ ایون تھی ایون تھی دو منتھ کے اندر مضبوط ہو جائے گی ماشاء اللہ جی. ایک بات اور رہ گئی تھی جی، اس کو تارک صاحب نے تسلیم کیا نا فضل جی کے، تم فضل صاحب نے نہیں، ماں کی ممتا آکسیٹوسن ہے، اس کو پتہ ہے جب دودھ کے لیے بچہ چیختا ہے تو اس کا کون سا ہارمون ریلیز ہوتا پتہ ہے ماں کے بدن میں، تفریح صاحب سن رہا ہے بڑی حیرت سے، خیر وہ اس کا جو حیوانوں کا ڈاکٹر تھا نا اس کے پاس میں مشورے کے لیے گیا، مشورے لے گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو ہماری وطنی گائیں ہوتی ہیں نا ان کے سامنے جب بچہ باندھ رہے ہیں یہ بچے کو چومیں اس کو چاٹے اس کو پیار کرے تو اس کا آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، تو وہ آکسیٹوسن جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ تک کام کرتا ہے، 10 منٹ اس کے پٹھے اس کا دل سوچ نرم پڑی ہوتی ہے دودھ اس نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، 10 منٹوں میں اگر آپ نہیں دو سکے تو پھر وہ پھر واپس ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں ملک ڈیڈ ڈاؤن اب نہیں ہے، وہ ہے وہ پکڑا ہوا ہے تو کیسے نکلے، جب اس سے پکڑا ہوا ہے آپ کھینچتے ہیں نیچے تو اس کو ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جو میں نے بات ضروری کی نا وہ یہ تھے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ فارمی گائیاں جو ہے نا یہ بچے کے پیار سے ان کا سچویشن نہیں ہوتا، ان کے آگے چارہ رکھو گے کھانے سے ہوتا ہے ان کا، او میرے کیا پتا چلو جی، مغرب کا خدا تو پیٹ ہے، مغرب نے اس کو خدا مانا ہے اس نے پیٹ کو خدا مانا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک مغرب نے پیشاب پیالے کو خدا مانا ہے، ہاں بالکل، اور ہندو میتھالوجی ہندو عقیدے کی بنیاد بھی اس پر ہے، بات تو گھٹیا سی ہے کہ سومناتھ کے مندر کے درمیان میں مات اور روز کے پیشاب کیولے بنائے ہوئے اور اس کی پرستش کرتے ہو، خیر کیا مشرق کا اور مغرب کا، اسلام کا اور عیسائیت کا اور یہودیت کا یہی فرق ہے کہ ان کے یہاں پیٹ دے خدا اور پیشاب کیا لیں، اور ہمارے یہاں خدا رب ذوالجلال، ہاں جی سبحان اللہ، کیا یہ تو بس میں نے صرف نام لگا کے جو ہم نے بات رد کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کے عروق اور اس کے ہارمون جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ بھی چلے گئے ہوتے آج نہ تو آپ کا فیل پٹ جاتا ہے، شکر ہے کہ آگے بچ گئے، اور رضی اللہ جس طرح فارغ ہو جاتا ہے نا اس نے آ کر چھو لیتا ہے، آپ کہہ رہا کہ بوکا کوئی کہ ڈوبی گیا لو بول رہا ہو باقی جانا بس سنو بس، ہاں جی ایک آدمی کنواں اس نے ڈالا اس کی رسی تھی ایک بالے چھوٹی کوئی کو بول نہیں سکتے کنویں میں پانی نہیں ہے، اس نے بوکا ڈالا اس کی رسی ایک بالش لمبی تھی وہ ڈوبا وہ بھر کر پانی نکلا، ہاں جی بات ہوتی ہاں جی سبحان اللہ، تو خیر یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کے ہارمون نکلنے شروع ہوتے ہیں اور اس سیز پر جذبات تاری ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلیات کی کا سب سے زیادہ پرتو کشش کے لحاظ سے وہ عورت میں ڈالا ہے، سے حب و شہوات من النساء پہلے نمبر پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھی ہے مزین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش والا بنایا اللہ نے شہوات کو، اور اس میں کیا ہے جی یہ من النساء سب سے پہلی کشش، سب سے سخت جو تجلی آئی ہے کشش والی وہ عورت پر آئی ہے، تو بھائی بیٹھا ہوئے آگے آپ کس والے ہیں جی آپ کس چیز مضمون والے ہیں؟ یہ فائن آرٹ والا ہے. ان کے ان میں ڈسکس ہوا ہے, میرے پاس آئی ہوئی ہے کہ کوئی ڈیزائن کوئی اگر بنا کوئی بناؤ نا تو عورت کے خط و خال کا اس میں کوئی حمل کرو تو اس میں بہت خوشی پیدا ہوتی ہے. پڑھا آپ نے اپنی کتابوں میں؟ نہیں پڑھا. پڑھا نا مسجدوں کی ایک بنی تھی وہ چٹائی کی پلاسٹک والی, تمہارے ساتھی نے کہا کہ اس کا تو ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے جیسے عورت ہو اس کے بال ہوں اور وہ تو آگے اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ اس پر مسئلہ تو عورت کا نہیں لگ سکتا, لیکن جو اس کا ڈیزائن کرنے والا تھا تو اس بات کو جانتا تھا تو اس کے خط و خال جب لائے جائیں اس میں تو اور پھر مضمون اور بہت نیکٹ ہوتا ہے جس کو میں بیان کروں, ان کو پتہ ہے اور مجھے بھی آتا ہے وہ مضمون. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ نوجوان آدمی جس نوجوان عورت کا چڑھا کہا وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو اس کو اس کے ساتھ وابستگی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرد رو ڈالتا ہے, اب ظاہر نسل اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے تو وہ ہر نومر کو دی جا وہ پر تو ہر کو دیا جاتا ہے تو کچھ عرصہ کی کشش سب پر ہوتی ہے کا وہ تفصیلی حسن و جمال ہو یا نہ ہو. سبحان اللہ, یہ عورتوں کے مجلس میں عموماً بیان کر دیا کرتے اس واقعے کو. ایک دفعہ میں دن کے کوئی 2:30 بجے کافی شاپ چلا گیا, 2:30-3 بجے تو دکاندار بھی اندر آئے ہوتے ہیں, طلباء وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, اور اس وقت میں جوتے کی دکان ہے کوئی بڑی ساری, اس میں جوتے خریدنے کے لیے چلا گیا تو اتنے میں ایک پٹھان مرد اس کے ساتھ ایک کالی کلو کی عورت یہ دونوں آ گئے. ویسے میں سمجھا کہ عورت بڑی ہوشیار تھی کہ شاپنگ کے شوق میں دونوں آئے ہوئے تھے, خاون بیوی جوڑا آئے ہوئے تھے. پھر میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا ذرا سب نم تو خون چھڑے ہوئے وہ جمعہ دار آئے وعدے چھڑے تھے کہ 23 سال پٹھان آدمی ہے جمعہ دار عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے. اچھا وہ بیچ یونیورسٹی کا ڈنڈا مارا تو وہ شاید دے رہی ہو, اب تو کوئی پوچھتا نہیں ہے دوستوں ڈنڈا مار تھا پھر آؤ جو دکاندار ہے وہ میری طرف سے متوجہ ہوا ہے, مجھے ایک چیز دکھا رہا ہے دوسری دکھا رہا ہے, ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. تو سر کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم ایسے وقت میں آئے جب خالی تھا, ہمارا خیال تھا ہمارا بھی شاپنگ کا شوق پورا ہوگا جی, جوڑا کھڑا ہوگا اور آدمی چیزیں دکھا رہا ہوگا اور ہم بھی شاپنگ کا لطف اٹھائیں گے, صحیح آدمی پوچھتے ہی نہیں ہے. تو اس عورت نے ٹھیٹ پشتوں میں کہا جی تاسو گاڑے ٹیکو درولا چابیا نے ہم مغل سے دی گنا. خیر مجھے غیر ہوئی ہے تو میں باغ یار داخو پختہ نہ خلو دا تو کسورا دا خدا پختانہ جی. کالی کلوٹی ہے لیکن رہ پٹھا رہا چلو اس آدمی نے کم از کم بٹھا رہا دیں گے, عیسائی جمعہ دار تو نہیں بیائی ہوئی ہے. تو اس عورت کی ذہانت پر مجھے منی وہ ہوا, اس کی ذہانت کا مجھے احساس ہوا کہ دکاندار کو احساس دلانا چاہتی ہے کہ یہ جو جوڑا آیا ہوا ہے گاڑی اٹ کے پاس کھڑی کر کے آئے ہوئے کوئی حیثیت بڑے لوگ ہیں, پوچھتے ہی نہیں ان کا. اور خیر اس نے جس اعزاز اور احترام سے خاوند کے ساتھ باتیں کی اور جس اعزاز اور احترام سے اس نے ماحول میں اپنے خاوند کو پیش کیا تو میں دل میں کہا پکنا غلط شیوے نہیں جی کہ پٹھان بھائی غلط نہیں ہوئے ہو جی, کہ واقعی یہ شیرین زبانی جو ہے یہ میٹھی زبان اس عورت نے بول رہی ہے, اس کے کالے کلوڑے رنگ کو چھپا دیا جی. نہ ہو ڈاکٹر چار سے میں رقم بہت بول اچھے ہوئے نہ سے شیرین میں خبر تھا جی, باقی خوب رضا جی. اوروں کو چھوڑا جی. خیر عورتوں کی بجٹ میں کام کہا کر تو سارے کام ٹھیک کرتی ہو, اگر زبان ایسی ہلاتی ہو کہ بس خاون کا دل جو ہے نا اس کو پشتی والا کہتے ہیں کھٹا رکھے جاتا اس کے دل کو کھٹا کر دیتے. اب آج سعودیہ ہوائی اڈے پہنچ رہے ہیں نا, دادا کی سعودی اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسا آپ کے ساتھ رویہ کریں گے سختی کرختی کا کہ آپ کو کھپا کر دیں. اس سے زیادہ سختی یہ مغربی ہوائی اڈے کریں گے, ساری تلاشی آپ یہ لے لیں گے لیکن پلیز پلیز کہتے جاؤ کے کپڑے بھی اتارتے ہیں. پلیز یو ڈونٹ مائنڈ, یو ڈونٹ مائنڈ آئی ہیو ٹو ڈو دس, آئی ہیو ٹو ڈو بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت میں مبتلا ہونا اختیاری ہے, محبت میں مبتلا ہونا اختیاری ہے, اضطراری نہیں ہے. عشق پر زور نہیں, یہ واسطہ شرالت کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے. شعروں سے کہا ہوئے تھا ایسا بھی تو بےچارا شاعر ہے, تو اس پر محنت کرتا ہے. جب پہلی نگاہ تیری خطا جاتی ہے اور دل میں تصویر آتی ہے تو پہلے تو اپنے قلب میں اس تصویر پر دھیان جماتا ہے, اس کو بار بار یاد کر رہا ہوتا ہے. یو اسٹارٹ نکالیں گے آپ کو بار بار ذہن میں لانے کی یہ لگ جاتے ہیں, بار بار یاد کرتے ہیں. پھر جب یاد کرتے ہیں تو جب اندر تصویر پکی ہوتی ہے پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی رازدان ہو کہ اس کے ساتھ میں اس کی باتیں کروں. ہاں جی میرے کلاس والے ڈاکٹر صاحب سے بہت بڑی پوسٹ پر گئے کسی جگہ پر, بہت بڑی پوسٹ پر گئے تو اس کو میں وہ ابھی باتیں وغیرہ سنایا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہاں جہاں تمہیں اگر ڈاکٹر صاحب سے خبر ہے کہ میں نے کہا وہ کیا پتہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کا کیا حال گزرا ہوا ہے. تو اس کو اس کا ایک درد کے ساتھ تعلق ہوا تو اس بیچارے کو سنتا ہی نہیں, سب اس کو برا بلا کہتے کہ تم نے کیوں دوستی لگائی ہے نرس کے ساتھ, ڈاکٹر سے کیوں لگائی ہے, ماں باپ بھی سارے. تو لے دے کہ آخر اس کو ایک نئے ملا. تو اس نے کہا پہلے تو سالوں سے کہا کہ دگا نرس ڈیوٹی عجیب سے سرولا کو جس کی ڈیوٹی وہاں لگاؤ ایک حفاظت نہ ہو جائے, دوسرا پھر وہ آ کر جائے تو اب اس کا تذکرہ میرے سامنے کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی آدمی کو کسی چیز کے ساتھ الگ پیدا ہوئے آپ اس کے خلاف بولیں تو اس کی آپ کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے, اور اس کے حق میں بولیں تو اس کی آپ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم عموماً جو علاج کیا کرتے ہیں پہلے اس آدمی کا آپ کے ساتھ الگ پیدا کرتے ہیں, عموماً جو ہے خراب جذبات ہیں مطلب پہلے آپ کے ساتھ الگ پیدا کرتے ہیں. الگ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے محبوب کے خلاف نہیں بولیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کا آپ کے ساتھ الگ بنے گا, کیونکہ جس کو وہ پسند کرتا ہے آپ نے اس کو سراہا اس کے اچھے بات کہی تب اسی کا وہی کشش اس کو اس کے لیے آپ کے اندر ہی پیدا ہوتی. پھر موقع ہوتا ہے جس طرح کہ تیراک جو ہے نا وہ یہاں چھلانگ لگاتا ہے دوسرے آدمی کو آہستہ سے دکھیلتے دکھیلتے دکھیلتے جب وہ دوسرے منظر پر لگتے ہیں تو ایک میٹر سے نیچے اتارا ہوا تھا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو مائل کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو میں اس کو جگہ دے رہا ہوں تو یہ جگہ جھاڑ رہا ہے. ایسے ہم بھی گرگ ہوتے ہیں. اس کے بعد طلبا ایسے نا وہ کہتے ہیں کہ مجلس میں نہ جاؤ, ہمارے کبھی بڑی گلکار کہ کیوں نہ جاؤ جھوڑوں نہ ہوگا جی ہاں جی اس کے نکال دیتا ہے دل سے. تو پھر نو پہ کہتے ہیں اتنی کوشش ہم نے کی اور دل سے نکال لے پھر کیا ہو جی, تمہاری ساری کوشش ہی رہے گان گئی. تو بات کیا عرض کر رہے تھے. ہاں تو وہ ڈاکٹر صاحب آ کر اس کی باتیں کرتا تھا کہ جب میں اس کی باتیں سن لیتا تھا کہتا کہ کیسے دیکھو تھا کیسی پیاری شکل ہے ڈاکٹر صاحب, حاجی صاحب کیسی پیاری شکل ہے. تو جب میں بھی سر لا جاتا کہتا آجی صاحب کے لیے کوک تو لاؤ جی زمانے میں کوک بڑی چل رہی یہ سرگرمیاں نہیں آئی ہوئی تھیں جو بمباریوں والی ہیں دنیا اسلام پر تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا. آپ تو مفتی صاحبان تو حلال کا فتویٰ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فتویٰ ان کو مبارک کرے. ہم تو کفار کی چیز کے استعمال کر ان کو پینا مسلمان کا خون پینا سمجھتے ہیں. آدمی چاہتا ہے کہ اس کی باتیں کریں لوگ سنیں, اور پھر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی باتیں کریں اور یہ سنیں, اس میں لطف آتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, چن لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص اپنا دوست. تو فرشتوں کو فرشتوں نے سوچا کہ اتنا مال و دولت, اتنی چیزیں, سامان, دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, اور یہ کیسے خلیل ہو گئے ہیں کہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. تو چیزوں کے ساتھ الگ ہے کہ اللہ کے ساتھ الگ ہے؟ ہمارے علاقے میں جو ہندو زبان بولی جاتی ہے اس کا بھی محاورہ ہے کہ فلانے نے اس پیچھے جند خلیل کی تھی. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ آپ جو لوگ آپ لوگوں کے دادا کی عمر میں ہیں نا ان کو یہ محاورہ آتا ہے, آپ کی موجودہ زبان میں رہا ہے. یعنی سب کچھ اس نے قربان کر کے, بس اس کے سب کچھ قربان کر کے, تو کہا کہ پکڑا اللہ نے, منتخب کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست. خلیل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے, اس کے لیے سب کچھ چھوڑ. فرشتوں کو بڑی ہے تو یہ کتنی بار زیادہ چیزیں ہیں, اور خلیل تو سب چیزوں کو چھوڑنے والے وہ کہتے ہیں, اور اس کو اللہ خلیل کہتے ہیں. چیزوں کے پاس ان کا آپ جا کر آزمائش کریں. تو فرشتہ گیا ان کے جہاں, کتنے دو ہزار کتنے ریوڑ ہوتے تھے بکریوں کے, ہر ریوڑ کا اپنا اپنا علیحدہ کتا علیحدہ گھڑ گیا, ہر کتے کے گلے میں سونے کا ہار پڑا ہوا, تو سونے کا پٹا پڑا ہوا, ایسا مالا دولت اللہ نے دیا تھا. تو فرشتہ گیا جنگل میں, ان سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر جھاڑی میں بیٹھا, اس نے کہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح سبحان الملك والملك سبحان العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. وابی اور جدید بلدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آئی دعا نہیں, ایسی دفتر آدمی میں پڑھتے ہیں تو بہت اندر کشش ہے. ان کو پتا ہی نہیں تو یہ اللہ اللہ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ پھر کہی ہو ذرا, تم نے کہا کیسے کہی ہو, مفت میں تو نہیں کہا کرتے, کچھ دو نا پھر کہیں گے. انہوں نے کہا یہ ریوڑ آپ کا ہو. تو پھر کوئی کہا اللہ اللہ اللہ, پھر خاموش کر پھر کہو. پھر کہا ریوڑ دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے, اور دیکھو اسے سنتے گئے. نام ان کا اور جان کے ساز پر, نام ان کا اور جان کے ساز پر, ہر رگے جان ساز اللہ ہے. نام ان کا اور جان کے ساز پر, ہر رگے جان ساز اللہ ہے. یہاں تک ساری چیزیں ختم ہو گئیں, سب نے کہا پھر کہی ہو, یعنی وہی نام پھر بولی اور کہی ہو جو آپ کہہ رہے تھے. تو نے کہا مفت میں نہیں کہا جاتا, کچھ اور دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس سب کچھ تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا. پھر تم نے کہا کہ ابھی ایک جان باقی رہ گئی ہے تو اس کو ہم آپ کی غلامی میں دے دیں. اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرو. پھر ان کو اللہ سنا نے کہا واقعی جو فرمایا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, تو اس دوست نے ساری چیزوں کو دے کر اور اپنی جان کو بھی غلامی میں دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ وہ تو چیزوں کا نہیں ہے, اس کا ہی ہے جس نے ان کے بارے میں کہا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. سبحان اللہ. تو آدمی چاہتے کوئی اس کی باتیں کرے اور یہ سنیں, یہ اس کی باتیں کریں اور لوگ سنیں. ہاں جی چرچا خدا لحاظ نے کیسا کیا لکھا ہے کہ ارسو چرچا ہو جائے کہ سن ہمارے نادوں کو سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے یاد کے لیے جاتا تھا وادی کے سن کاٹنے. ہاں جی مجھے علاج کا اشار پڑ ہی نہیں, پھر کہتے ہیں میں غریب ہو گیا ہوں. اللہ کہتے حاجی والا جو ہے وہ غریب ہوتا ہے, کہتے ہیں میں غریب ہو گیا ہوں. اس لیے اس کا بس کو نہیں چھوڑ رہے آج کل. حاجی صاحب سے دادا سے خبر ہے سبحان اللہ. سچ بات ہے یہ جذبہ محبت زیادہ تو دلال کے لیے خاص ہوتا ہے, اور بس پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا, سب بڑے ڈر جائیں گے, لڑکے بڑے ڈر جائیں گے کہیں کے نہیں رہتا. تو پھر آدمی کافی کام کر رہا جب کہیں کا نہ رہا. میں اس پر آپ کے کافی لذیذ سنا کر پھر بس کرتے ہیں. میرا پڑوسی تھا وہ کمیونسٹ ہوا کرتا تھا, ہم اس کا دین اس کو وہ جانے اس کا خدا جانے. ہمارا کام ہم نے اس کے ساتھ کمیونزم نہ کمیونزم پر تعلقات نہیں رکھے تھے, پڑوسی کے تعلقات رکھے ہوئے تھے. تو اس سے بڑا خوش تھا, اگر مولانا صاحب کا بھی پڑوسی رہا تھا تو اس سے بڑا خوش تھا, ہم سے بڑا خوش تھا. اللہ کا شکر تھا اللہ تبارک نے موت سے پہلے اس کو توفیق دے دی. کم اس کو نے بیچارے کو شراب کا عادی کر دیا تھا, مختلف کے بعد مبتلا کر دیا. میں اعتکاف میں بیٹھا تو پوچھتا رہا ڈاکٹر صاحب کدھر ہے کدھر ہے, گھر والوں نے کہا وہ اعتکاف میں ایسا نہیں ہوگا. تو کچھ تھا وہ دھاریا تھا کچھ بھی تھا, لیکن اس کا ہمارے ساتھ ملنے کو دل چاہ سکتا تھا کہ ملیں کچھ بات کریں. میں اعتکاف سے گیا تو دیکھو ہو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ اس سے تو آدمی ہر چیز سے کٹ جائے گا, ہر چیز سے کٹ جائے گا. تو واقعی وہ بڑے دانش فرانہ اور فلسفرانہ طریقے سے مجھے کمیونزم کی دعوت دیا کرتا تھا. تو یہ بھی اس کی طرف سے دعوت تھی کہ تو ایسے راستے پر چل پڑا کہ اس کی وجہ سے آدمی سے کٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا جی کٹتا ضرور ہے, دردی پہلے کاٹتا ہے, کاٹنے کے بعد گانٹتا ہے. جب گانٹتا ہے تو پھر ایسی چیز وجود میں آتی ہے کہ یہ بات اس کو پہنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. میرے دردی نے مجھ سے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب میں ایک ایک خط اور ایک ایک لائن کو نمایاں کرنا جانتا ہوں, آپ اس کو جب پہنیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو میں پیسے ایسے نہیں لیتا ہوں. ایک جگہ مجھے ایک چیز سیکر دے رہے تھے 500 روپے کی, دوسری جگہ اس نے کہا میں 2000 کی سیکر دوں گا. تو میں کہا 2000 میں نے سوچا 2000 کس کے, اس نے کہا میں ایک ایک خط و خال کو ظاہر کیا کرتا ہوں. میں نے کہا درزی پہلے کاٹتا ہے, کاٹنے کے بعد گانٹتا ہے. اللہ کا تعلق پہلے کاٹتا ہے. ہاں جی وتبتل الیہ تبتیلا, ہر کسی سے کٹ آ جاؤ اس کی طرف ہر کسی سے کٹ کٹا کر ہر کسی سے چھٹ چھٹا کر جی آ جاؤ اسی طرح ہر کسی سے کٹ کٹا کے ہر کسی سے چھٹ چھٹا کر اور پھر وہ جب اس کے پاس وہ آ جاتا ہے پھر وہ بیچتا ہے کہ اب ویسے جا اپنے ماں باپ کی طرف ایسے جا اپنے اولاد کی طرف ایسے جا بہن بھائیوں کی طرف ایسے جا اور وہ بڑا معیاری طریقہ کار ہے پھر وہ جب کاٹنے کے بعد گانٹتا ہے نا رب الجلال جب گانٹتا ہے کاٹنے کے بعد تو وہ گانٹنا بڑا معیاری ہے بڑا اصولی ہے ویسے معیاری اصولی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے تو بڑا حیران ہو سکے میں نے تو سخت وار کیا تھا دانش پرانا اور فلاس پرانا ہاں جی لیکن اس میں جو آگے سے فقیرانہ وار کیا تو اس سے ڈر سکتا تو فقر کے آگے دانشوری اور فقر کے آگے فلسفے اور فلسفہ فقر کے آگے جو ہے تو منطق اور عشتے گان ٹھیکتے ہیں اقبال کی عجیب غزل ہے تیری نگاہ ناک سے دونوں مراد پاگے عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب تو نے جو نگاہ ناز سے فرق کو دیکھا تو اسے دونوں میں مراد پائی عقل جو کہ غائب چیزوں کے پیچھے پڑتی ہے جستجو کرتی ہے تحقیق کرتی ہے اور عشق جو سامنے سامنے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے آپ لگے آپ جو سجو عشق حضور اضطراب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عشق عقل غیاب جستجو عشق حضور اضطراب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب او ہو پہلے جا آیا تھا اس سے ہمارا اتنا ریکارڈ جمع کیا کچھ نہ سنبھالا سارا جائے پسند ہے بلتاب صاحب کچھ سنبھال سکتے ہیں سنبھال سکتے انسان پانی ہے وقت تھوڑا ہے لا إله إلا الله لا إله إلا الله